دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا ماوکلی آگاد لە گورگەکان بێت باشە؟ مەبەستە چییە؟ ماوکلی ئەوەکە بەرەو شوێنێکی ئارام بەرە باشە؟ بەرەو کۆمەڵەی ساندای نوێ باشە؟ چییە؟ ماوکە دارە چەسەر لەنێ کۆز دەکەیت؟ ئینشاڵڵا دەگەڕێمەوە. ماوکە جان ماوکە دەی ساندا با بڕۆین خۆت لەگەڵ هەڕێکەم واتە لەگەڵ بەیوای دیدات خواتا لگال خواتا لگال چون کاری باو که جم بولا من باگرواب زمراو که دیگه لعگیلا پیویسی هم مسارو چی چی بهسه و پیویسی هم سر کرده ده صلاحات اشتواوی هبه بسر دارستان وارو باسش بویستم پیدرا بگینم بزام رای تو چونا بیک تا کوشا بیک تا کوشا برای من او کسا پیویس سیمیان بی دیگو من ده بای او بی بلام کسا زن سیمیان که دیگر تو بایرا بلام اگر سیمیانیش بگر تو اوستان دار رازینیه لگل او کامل او جیمادم او کلیدم کامل او بید که تا چی بکن تا کسان دار رازی بکن که او کلید تا چکل ایم و گونش نو من شتی چه اصاییه باگیرا ونیا مروو لە پێناوی خۆشی خۆیان دەمان کوژن بەبێ هیچ خۆیەکێکن دا چۆن دەبێ مرۆڤ بە ماو کلیل ناو ئێمە دابشێت مرۆڤێک ناو ڕۆکەماندا بابا سيد منه بلاما من كوري ألكسندر من كاس نال أصنع ألكسندر بي بلاما وي من بزانم كامرا وزور لبرا خشكان همه كشتوا ساندا من لما كلي سياتر هيت مروف اغنان أصم بلام مروف هر مروفا هر جز ناتوان مقل مروف شان بسر برم سيميون أصعية توليار بميني توا بلام اما بار دوام دبين لقشتكي خوا من هر وقت بريار من دوا نخير باوكا دوش مكا بيت زارين كوز مكا باوكا جان باوكا بيقو من من مروف ما وش راسكي ام ناوتو ومنش هو كارم لدن تنجيلالا من هو كارم باقيرا لو انا ما اوكلي زور زلطان بي كواتا باوازي لبين بلام هر وقت بلاي ايما حزناكين وناش بي لكاتي غنباري بتين لاي هاوريكان من اما رواي حقنيا بلي من قد لقصي امبلين الرشاتين اغا باقيرا متين اقيشتم منیش لگل تان دگرم بر رایو ده هاتو پیلان دانان بوی لگل اوی دبیت ساو دیاری دورو بریش من بخید شونه کش من برو برده یکانی روشلات دارستان آمان جش من او کمالا ممزه یکاو حاسونه تا او ناو لگل اوی زور لجیان داره بچو کانیشان لگل دایا بوی خوطان آماده بکن بو او گشتا سرکده وازده که که او بز نه با سرکده هاتی ها؟ لگل اوی وقت زب لگشته کشم اما دو من دکت کمالا یکم الهی زلکه وکه و دیم لراستی دواب زن سیمیان به توانات را لگل لزیره چی و هزو کسا هاتی و لگل اوش در لاشه زور به هزو خوش تیش روا اوش فونو عشق ره دره نگل هاتو ها؟ پیویسا بکر ریتو ها؟ بلا میمنه ایسان ها زیلی چوه ها؟ ایسا با دوائی دا بگرم بیا کمان دیگو دیگمان براستی او کسی از دیشی نازم بلیم شونه بله او باشی اوه او تو سب تو سرکا میده کرده ها سیمیون اگر سیمیون راد بینه بباشر راوی پیدا کری او زور با توانا داره لسر راو بجوری اوی کبو ماوی اگلاو راو کنامینه توا Look at that. لخو ما نازلم اول شرطي اموانا تو اوري اواني اذا توجنا باي هرجيز باوكم كورتي ندكن سيقرشتي باي بابرو باي برو ليرا داي دورك او ليرا داي برو باوش فيك امرو بنينو جي برو داي ليرا ميميلي داي كواتا زيم نبي تون لو كومالا شو كمن مروب نبي رزي بيل بلان دار سامم خوش دي اكرو سورا لاد هم يانم خوش دي اي خواه جا دور كوتا ولا دار سام محالا بوتي سيرو داو بوتي هرچیز باور نکنم گل بام شوی بید باور حال کاری چی آسایی سیمیان لسر حق نیا نگو من ورما اتوش با شوی کل سکو دا که هرک بلی بزو چی دوازم قصانه بینا اگل توانی نیا بلان پیر بوا وزوز زادن بلی پساوتی خوی دنی لسر نکوتنی در راو دا و حزش دکات خانه نشی مکری اگل توانی لن باری و دن بلا سکانه دنیا منش بیاره به دو آن رسی لیه دگرم و هستی بریندار ناکم بلانده به سرکده اینوی لدوه او چیه بی؟ باور ناکم کزو که اوی پیه بکره اگر یه چه توانه در هبو او وقا و او الیکسندر بو بلان مرد استاجه سیمیان باوله او کستر شاینی نیا و نیا دو سیمیان زیادر کس شیعی اومه نیا اما به جوره و تای گرگه کن کوا جوه بیز بو ماوه اگ بله استا بلان بابتی اما بالو چشه ماو کلیا با موکلی چی ایتی؟ سپای اندی بمباسه و هیا موکلی توشی ایز گرفت یک بوا ها؟ پیم بله دی بگر قصب که دی زوریشی به سراتوا دلین توشی زور دل دنجی و پشوکاوی زوراتوا دل تندی و پشوکاوی؟ ها ایتر لبر اوش من بیزارم و ایچ تگل دو خیاسایی نبینم اوش هموی منو کار بوم لی اوش هستو دستی منه دستانی تو زرش زیاده که لخصکان لسر موکلی موکلی سلامت او تا وانی باگیر ها گوچی خسما که من در ناسم روشگ لروشا لگل موکلی نناوی تو زاو کار زور استی بریندار کردو ها تو ما مستایوی و توش برد بسیار نرز کوتی باگیر ها بارو اتوش ما مستایوی دوی باگیر ها ایست موکلی بدوزی تو یارمتی بده پیو ستای بگنی که عمره فیش درندن یو تاچه کل گرگه کن بلام جوان تره با تو هم قصه بکید چکا تو ورته چه همینو حسوستوز ناس چه دای برو هف هف هف هف هف هف هف هف هف هف هف هف هف سیوری بداوا زنگ زنگ زنگ سهراو اکرو کوتونه تشرد دلن به هوی ماو کلیویا بله به هوی ماو کلیویا تویست اگل اب لباس که آگه در کنوا با هوی لیب کولی توا بله بلو ببروین شرطان لسا چه؟ او هنده گرژی بطوک هنده قصه اندر باره موکلی کردوا کوا گوتی انا اول ایمن یو غریبه لناو ایما بله غریبه چی غریب؟ دست ورم اکرو لسر اما تو ربون اهم شرعی لیه کوتو اصال من رازی ما کوا موکلی برای اوانه بسا شور او اکرو سکاتا لیه کبره کم لپیره ایمن در شرم کد Basta! Basta! به هوا سیگوتا هاوس کرد که خدالات من. یه چکتا هاوسیه، مثلا سری بینی نکه هیستوریا. سورا، رولا کم هول ده هل سوا. سورا. سورا، براکم هل سبراکم. سورا. بوتی برام بوتی. بوتی. ها؟ بوتی. لیم ببوره براکم سورا سورا اگر من لیوی باب هجیز نم دیر جواد بستر بی نه خیر سپاس با خواتو لیوی نبی اجی نه زنکه که زور لیوی گوره ترده بو وانیه سورا بله بله چابو درنگ حاتی بلام ایمه ایمه با کس مندانه هینه پیوست اصر زیدنگ بی بلام سپاس با خواه اصر سلامتی و اگر خوانه خواسته بردوام ایل شر او او روی نده و روی دده من هو کار سورا من شو کار نه خیر ما من دلم تو بر پسیار نی آم بر پسیارم به حالا داتوی نه زبر افس کتیم بم شوه بو بلا مادم و ایلیت قدلی هم خوزنم پیوش سیستا وازم قصانه بینیل سوراش بگرین با توزک بخوه چکا نسنی قول هیز دوزه دینه تو بد سورا لاشه بیز و سلامت شکره کم با چه دستی ما او کلی؟ دستم او ده خوامو تینو ما باشا دنجي امرو من هو كاربو من هو ما هو ازافي قالي صورة بوتي امرو ايدا من هو جيشو قرفتم خواه جاني هرمتي مبا خواه جاني هرمتي مبا وای بودستم دارستان زیبیلم تاکو زارشتر هیچ شتیلم زور رو نداو دوباره نبیتو او تاکر ریگا ساره بلان بوچیمتم زگل دارستان ها پیشت دارستان زیبیلم و بگرهم و با ارشیانی کهوال اگل مروه بدرنده کام بم بوتي وقم المنيا وكو باقيرا ياخدوكو لوري دايكم